Aidha, chukua kaida hii. Hakuna katika sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata mmoja aliyezusha bid'a. Mtabi, la yujadu ahadun min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ahdatha al-bid'a. Ambaye alizusha bid'a hakuna. Sio sahihi kama anavyosema Yahya Hajuri kwamba bid'atul irja imeanzishwa na Uthman ibn Maz'un. Subhanallah. Au kwamba bid'a ya adhan imeanzishwa na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Subhanallah. Adhan ya kwanza. Haya maneno kuyasema yenyewe ni bid'a. Kuwanasibishia masahaba na bid'a ni bid'a. Nisbatu sahaba ila albid'a bid'a. Kuwanasibisha masahaba kwamba amezusha bid'a ni bid'a. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fain amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fain amanu bimithli ma amantum bihi, wakiamini hao mayahudi na manasara na wengine katika mushrikun, bimithli ma amantum bihi, mfano mlivyoamini nyinyi. Allah anasema mlivyoamini nyinyi nani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema bimithli ma amantum bihi, kama alivyoamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Sasa ina maana masahaba waliamini bid'a na wamezusha bid'a. Waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ambaye atapinga ataenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, ameahidiwa kwa adhabu na nini, nuwalihi matawala nusu jahanna, wanaingiza motoni. Tayib, wayatabi ghayra sabili almu'minin, wakafuata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini kina nani hapa? Waumini wa kwanza ni masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo as-sahaba kwa umoja wao hakuzusha bid'a masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna hata sahaba mmoja alizusha bid'a, na masahaba wanafuatwa kwa umoja wao, wanafuatwa. Na lau kama baadhi ya masahaba wamezusha bid'a, basi la aqarru alayhi la ankaru alayhi, wangewakataza hizo bid'a. Yani iwe masahaba wazushe bid'a alafu masahaba wengine aridhie, la. Kwa jambo ambalo wamelifanyia ijma masahaba, basi ni hujja. Jambo ambalo masahaba wamelifanyia ijma ni nini? Ni hujja.